DJ majstruje przy bucie. DJ. Strefa BKP. Tysiąkami jesteś, gówna wzięty. Ziomami się wymieniasz z botami. Ja ziomami jesteśmy almighty. Nie robię już zerku, bo on się stał sręgę. Ja tak robiłem dźwięki i wyprzedzenie. Zanim wyznaliście, ja już go tu robiłem. I dwa albumy na nim wręcz ukręciłem. Potem wezmę na strefa Beki. Słyszysz to, pytasz co to znać. Nie odpowiem na twoje pytanie. Tu se sranie. Wchodzę na strefa Beki. Wchodzę na strefa Beki. Zrobię nowy sprawę. Jesteś tunelem.